سورت کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھ لیا جو بنیادی طور پہ حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کا مجموعہ تھا اور جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ کے راستے میں حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیفیں ملیں اور انہوں نے لوگوں کو کتنے خوبصورت طریقے سے اللہ کی طرف بلایا جس کے اندر ان کی بات جو تھی وہ تین نکات پہ تھی اللہ کی عبادت اس کے خوف سے گناہوں کو چھوڑنا اور رسول کی اطاعت اور اس کے بعد پھر انہوں نے کائنات میں سے کچھ دلائل بتائے جس کا تذکرہ ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے یہی طریقے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ اللہ کی طرف جب آتے ہیں تو صرف اس کو دین کی چیز سمجھ کے نہیں بلکہ دنیا کی چیز سمجھ کر آتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف کتابیں پڑھ کر ہی تبلیغ نہیں کی جا سکتی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ جو بات ان کو کہی کہ دیکھو تم اللہ سے عزت کی امید کیوں نہیں رکھتے اور ساتھ ہی بتا دیا کہ دیکھو تمہاری اللہ تعالیٰ نے تخلیق کتنے مختلف مراحل میں سے گزارنے کے بعد تمہیں اس شکل میں دنیا میں بھیجا تو کیا اب اس کا تم یہ کام کرو گے کہ اسی رب کو جھٹلانے لگو جب ایک انسان کو اپنی ذات کی کمزوری نظر آتی ہے تو پھر اس کے بعد ہی اصل میں تکبر ٹوٹتا ہے اور بہت سارے ہمارے اللہ کے حکموں کو نہ ماننے کے بیچ میں بڑی وجہ ہے وہ ہمارا تکبر ہی ہوتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کائنات کے اندر سے انہوں نے جو نشانیاں پیش کی وہ بھی کوئی ایسے ہی نہیں پیش کر دیں شروع میں آسمان و زمین کی تخلیق بلکہ آسمانوں کے طبق کی بات کی تو دنیا میں عموماً لوگ کچھ لوگوں کی بڑائی کے سحر کا شکار ہوتے ہیں یعنی کچھ لوگوں کے سحر کا شکار ہوتے ہیں ان کو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے تو اتنی ترقی کر لی اتنی بڑی بڑی انوینشنز کر لی تو اس بت سے نکالنے کے لیے یا اس شرک سے نکالنے کے لیے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ دیکھو اللہ کی تخلیق کو دیکھ لو کسی نے آج تک ایسی چھت بنائی کہ جس کی 7 لیئرز ہوں اور اس کے اندر بیچ میں اتنے 100 سال گزرنے کے باوجود ایک دراڑ تک بھی نہ آئی ہو ہاں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورج اور چاند کی بات ہوئی نا قمرا فیہن نور وجعل الشمس سراجن ان دونوں کے اندر بھی در حقیقت انہوں نے یہ دو چیزیں پیش کی کیونکہ سورج ہوتا ہے وہ بہت زیادہ گرم اور زور و شور کے ساتھ نظر آنے والی چیز ہوتی ہے اور چاند جو ہے اس کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے اور سورج جو ہے اس کی روشنی سے چاند بھی روشن ہوتا ہے تو اس سے انہوں نے جو بات بتائی وہ یہ کہ دیکھو اس کائنات کے اندر ہر بندے کے پاس پیغام ہدایت نہیں آ سکتا کیونکہ ان کا ایک یہ بھی گلہ تھا کہ جو بات اس کو بتاتا ہے وہ ہمیں بھی بتا دے تو ہم خود ہی مان جائیں یعنی اصل میں جب کوئی کسی کی بڑائی نہیں لینا چاہتا نا تو کہتا ہے ہم کسی سے کم ہیں ہمیں بھی آتا ہے ہمیں بتا دے خود ہی ہم خود ہی کتابیں پڑھ لیں گے تو اس وقت ایک انسان اس چیز کی ضرورت کو اگر محسوس کرے کہ دیکھو کائنات میں سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے تو سورج کی روشنی اپنی ہے لیکن چاند بے نور ہوتا اگر سورج سے روشنی نہ لیتا اسی طرح وہ لوگ بے نور رہ جاتے ہیں جو ہدایت کے سورج سے فائدہ نہیں اٹھاتے یعنی انا اور تکبر کی نفی بھی ہے اس میں پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سورج کے اندر روشنی جو ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے اور چاند کی روشنی ٹھنڈی ہوتی ہے اس سے ایک اور نقطہ بھی مل سکتا ہے اور وہ کہ دین صرف ڈرانے اور دھمکانے کا نام نہیں ہے اس میں اگر سورج کی طرح جلالی آیات بھی آئیں گی تو چاند کی طرح ٹھنڈک دینے والی آیات بھی موجود ہوں گی جتنا آپ غور و فکر کرتے جائیں گے آپ کو اس میں سے بہت سارے نقطے ملتے جائیں گے اور یہاں یہ جو لفظ ہے نا اسرارا جو اس لفظ میں آتا ہے کچھ لفظ تھوڑے سے رہ گئے تھے تو میں آیت نمبر 7 کا ایک لفظ ہے وہ اسرو وستکبر استکبارا تو اسرو کا جو لفظ ہے یہ سواد روا روا ہے سرتن کہتے ہیں وہ تھیلی جس میں نقدی ڈال کر باندھی جائے تھیلی کی صورت میں ہاں اور اسرا کہتے ہیں کسی بات پر اڑ جانا جم جانا باز نانا اسی سے پھر اردو کا لفظ اسرار بھی ہے اسرار ہی کرتے جانا یعنی اپنے ہی طریقے پر چپکے رہے اور سیابہم کا لفظ جو آیا تھا اسی آیت میں ثوب سے ہے سیاب بڑے کپڑے کو کہتے ہیں چادر کو اور پھر اس کے بعد جو ایک لفظ ہمارے سامنے آیا وستخشو تو یہ غین شین یا سے ہے غشی غشی کہتے ہیں چھا جانے کو جیسے ہمارے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ غشی کے دورے پڑے بے ہوشی کی حالت ہے تو وستخشو کا مطلب کیا ہے کہ اوڑھنی اوڑھ لی غواش سے یہ لفظ بنتا ہے اوڑھنی کو اوڑھ لینا اس سے آپ دیکھیے کہ لفظوں کے اندر جب ہم جاتے ہیں تو اس سے بھی پھر ہمیں بہت ساری باتیں اس طرح کی سمجھ میں آتی ہے جو عام حالات میں ہمیں نہیں سمجھ آتی फिर अभी तक जो बात हुई इससे हज़रत नूह के तरीक़े दावत पे भी बात हो सकती है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने दावत देने के लिए कोई रटा रटाया तरीक़ा नहीं अख्तियार किया बल्कि नए नए तरीक़े मालूम किए। देखिए जिस तरह लोगों को हम खाने की दावत देते हैं ना, इसी तरह दीन की दावत देने के भी मुख्तलिफ तरीक़े होते हैं। आप किसी की दावत करें और हमेशा एक ही सालन बनाएं, आने से पहले उसको बताओ कि इनके घर से हमेशा यही सालन मिलेगा, यही रोटी होगी, तो गो के आने की खुशी होगी, लेकिन वो एक सस्पेंस और एक खुशी कि नई जगह जाएंगे, कुछ और पकेगा, वो नहीं रहेगी ना। इससे अमल की बात जो ख़ास तौर पे अल्लाह के दाई को मिलता है, दीन की तरफ बुलाने वाले को, वो क्या है कि कभी भी लोगों को एक रटे ट्राए तरीके से बस किताब खोलो और बैठ के पढ़ते रहो और पढ़े और ख़त्म हो गए, इस तरह नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अंदर मुख्तलिफ तरीके से लोगों के लिए अट्रैक्शन का सामान पैदा किया जाए ताकि वो इस चीज़ को बोझल महसूस ना करें। फिर इसी तरह इसमें एक और चीज़ जो हमारी रह गई थी, कुछ और चीज़ें ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इतनी चोटें पड़ी, इसके बावजूद भी वो इस काम को छोड़ क्यों नहीं गए? सवाल पैदा होता है ना, क्या मुसीबत थी? देखिए दुनिया में ज़रा किसी को मुश्किल आए जॉब में, वो अपना इस्तीफ़ा दे दे, ना भी दे तो घर बैठ जाए, उसको किसी ने क्या कहना है, पैसे आने बंद हो जाएंगे ना। और दुनिया में लोग इस तरह करते हैं, जहां उनको लगता है कि हमारे सारे मामला दुरुस्त नहीं हो रहे, हमने जो पे सोची थी वो नहीं मिल रही, तो वो घर बैठ जाते हैं। लेकिन हज़रत नूह को कौन सी ताकत थी जो इस जॉब से पीछे नहीं हटने दे रही थी? ये है वो नुक्ता जिस पे एक इंसान अगर गौर करे तो फिर वो इस काम की अहमियत को समझ सकता है कि असल में अल्लाह की तरफ बुलाना जो है ना, ये अल्लाह की मुलाजमत कह लें अपनी ज़ुबान में समझने के लिए, वरना लफ्ज़ मुलाजमत से तो इसको दूर पार का भी सरोकार नहीं। लेकिन जो बंदा अल्लाह के काम को और अल्लाह के इस काम में लगे रहने को अपने लिए एक फ़ख्र की बात समझता है, वो फिर ये नहीं सोचता कि मुश्किल आई है तो छोड़ दूँ, उसको ये होता है कि जो मर्ज़ी है मेरा नाम इस नाम के साथ जुड़ा रहे। कबास जब ऐसे दुनिया में काम होते हैं कि लोग कहते हैं कि बस हम इसी नाम से पहचाना जाना चाहते हैं, चाहे वो एक्टिव वर्कर्स ना भी रहे ना, तो वो बिल्कुल एक साइलेंट वर्कर के तौर पे साथ रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये नौकरी जो अल्लाह के रास्ते की है, ये इतना बड़ा एजाज़ है कि जिसको इसकी अहमियत मालूम हो जाए फिर वो सारी मुश्किलात को खुशी से सहेगा और वो ये कह सकेगा कि अल्लाह ताला, और तो कोई बड़ी बड़ी नेकियां नहीं थी हमारे पास, लेकिन हमने आपके रास्ते में मुश्किलात सही और ख़ुशी से सही। और इससे ये भी पता चलता है कि जिसकी नज़रों में अल्लाह की ज़ात बड़ी हो जाती है ना, फिर उसके लिए अल्लाह का काम भी बड़ा हो जाता है। सेल्फ मोटिवेटेड जो लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के दीन को देख के आगे बढ़ते हैं, वो तो ये देखते हैं कि अल्लाह के दीन को कितनी ज़रूरत है, मैं उतना काम करूं। और जो लोग सिर्फ अपने सवाब और अपने फ़ायदों या अपने नफ़े के लिए आते हैं, वो ये देखते हैं कि ठीक है, जब मैं कर सकता हूँ मैं करूँगा, जब मैं नहीं कर सकता मैं नहीं कर सकता। दोनों में फ़र्क है, बहुत बड़ा फ़र्क है। एक ये कि आई एम नॉट अवेलेबल, खुदा हाफिज़, मेरे अपने घर में मेहमान है, बंद कर दिया। ये कॉन्शियस है जो आया था, पूरे खलुस से आता है, गलत नहीं, लेकिन वो अपने फ़ायदे के लिए आया था। वो फ़ायदा ये भी हो सकता है कि मुझे अजर मिले, मेरा सदका जारिया बने, मुझे नेकियाँ मिलें, मैं जन्नत में जाऊँ, मैं अल्लाह की पकड़ से बच जाऊँ, ये हो सकता है। लेकिन ये नुक्ता इससे आगे से बढ़ के सोचने वाला है कि दीन का काम करने वाले पूरे इखलास के बावजूद भी अगर सिर्फ अपने ज़ाती नफ़े के लिए आएंगे तो वो कह देंगे भाई कि ठीक है, हमें इस वक्त और नेकी मिल रही है, हम वो कर लेते हैं और बाकी जो भी मामलात होंगे। लेकिन जो बंदा अल्लाह के दीन को सामने रखते हुए आएगा ना, वो ये नहीं सोचेगा कि मेरे लिए ये बात है कि नहीं है, बल्कि वो ये देखेगा कि इस वक्त अगर मैं पीछे हटता हूँ तो अल्लाह के दीन को कितना नुकसान होता है। तो ये बारीक बारीक से क्राइटेरियन है, मेयार है, जिस पे हम जैसे लोग अपने आप को परखते रहे, क्योंकि हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता कि दुनिया वाले अगर हमें दीन के नाम से पहचानने लग गए और हमें बहुत लोग जानते हैं तो अब ये हमारी बख्शिश का ज़रिया होगा और इसी से यकीनन हम बच जाएंगे, ऐसा नहीं है। एक चीज़ ज़हन में अगर रख लें कि अल्लाह ने इस इस्लाम को फैला के रहना है, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून वलौ करिहल मुशरिकून, अल्लाह का ये वादा है, उसने कह दिया ये दीन फैलेगा, लेकिन उसमें मेरा क्या हिस्सा होगा? इस्लाम तो फैलना है, जैसे कि आपके सामने रखा कि ऐसे फिगर्स मौजूद हैं कि इस्लाम कितनी तेज़ी से दुनिया में अपनी पॉपुलेशन के अतबार से फैल रहा है। तो जब पॉपुलेशन के अतबार से इस्लाम फैल ही रहा है, उसके अंदर इजाफे हैं, एक ईमेल शायद मैंने तذکرہ किया था आप लोगों के सामने, तो उसमें कितनी पॉपुलेशन इस तरह मुसलमानों की बढ़ती जा रही है कि 2010 में आज से लेके 50 तक के फिगर्स एक ईमेल में मुझे किसी ने भेजे कि नेक्स्ट 40 इयर्स में दुनिया के किस किस खित्ते में पूरी आबादी मुसलमानों की हो जाएगी, और उसमें पूरे का पूरा यूरोप कवर होता है। तो अब आप देखिए, ये तो फैल नहीं है, हम ऐसे नहीं करेंगे वैसे हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत कायम ही नहीं होगी जब तक दीन कच्चे घरों में भी ना आ जाएगा। और आज आप देखिए, दीन का पैगाम नेट के जरिए, मीडिया के जरिए घर घर पहुंच ही चुका है ना, लेकिन उसमें मेरा क्या हिस्सा होगा। फिर उसके थोड़ा सा अगर हम आयत नंबर 10 जिसमें इस्तगफार की बात थी, तो इसके ऊपर भी अगर थोड़ी सी बात करें। गो के पीछे हमने गुनाहों के ऊपर बात की थी, लेकिन यहाँ इस्तगफार की दावत दे के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उनको इस बात का यकीन दिलाया कि देखो, तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। फकुल तस्तग़फिरू रब्बकुम। बस दफ़ा होता क्या है कि जब कोई बंदा दीन की तरफ लोगों को बुलाता है ना, तो उसके बुलाने पे लोग नहीं आते। नतीजा क्या होता है कि वो जलने और कुड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसके अपने दीन के काम में भी रुकावट हो सकती है और उसकी सेहत भी ख़राब हो सकती है। ये पैगाम ना सिर्फ ये है कि उन लोगों के लिए है जिनको दीन की तरफ दावत दी जा रही है, बल्कि दाई के लिए भी है कि तुम हमेशा अपने आप को अपने गुनाहों से मुबर्रा ना समझो। बस दफ़ा होता क्या है कि हम थोड़े से लोगों से अपनी तारीफ सुनने लगते हैं ना, तो हम ये सोचने लगते हैं कि बस अब हम बस नेक हो गए। ऐसा कभी ना करें, यानी लोगों के रवैयों पर कुड़ने की बजाय अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लो। और इस्तगफार के यहाँ जो फ़ायदे दिए गए इन आयात पे, सबसे ज़्यादा उलमाए कराम ने और मुफस्सरीन ने तौबा इस्तगफार की खूबियाँ, यानी तौबा से क्या मिलता है, इस्तगफार से क्या मिलता है, उसका तذकरा किया। और एक दफ़ा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर था, तो बारिश नहीं हुई, तो लोग सब जमा हुए और कहा कि अब नमाज़ पढ़ते हैं या दुआएं मांगते हैं। तो हज़रत उमर जो थे वो मिंबर पे आए और उन्होंने आके सिर्फ इसी आयत की तिलावत कर दी। लोग बड़े हैरान हुए, कहने लगे कि हज़रत उमर, हम तो बारिश मांगने आए थे, आपने तो बारिश की दुआ ही नहीं मांगी बल्कि कुरान की आयतें पढ़ के सुना दी। तो उस पर उन्होंने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहने लगे कि मैंने बारिश तो नहीं मांगी, लेकिन मैंने बारिश को लाने वाले वो सारे सामान मांग लिए जिसकी वजह से बारिश आती है। हज़रत हसन बसरी के पास एक दफ़ा एक शख्स आया और उसने आके शिकायत की कि मेरे पास फसल इस दफ़ा खुश्क रही, यानी फसल नहीं अच्छी हुई क्योंकि बारिश नहीं हुई। फिर एक आया कहने लगा कि माल में कमी है, दूसरे ने कहा बेटे नहीं है, यानी मुख्तलिफ अपनी हाजात लेके लोग आते रहे। तो इन्होंने कहा कि हर एक को जो भी आए उसको कहें कि इस्तगफार करो, इस्तगफार करो। तो कोई शख्स उनके पास बैठा था, तो उसने कहा कि आपने हर एक को एक ही गोली दे दी, यानी जैसे हमारे यहाँ होती है ना लाल गोली है। तो इन्होंने उस पर कहा कि क्या तुमने कुरान पाक की आयत नहीं पढ़ी कि फकुल तस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा व यमदिदकुम बि अमवालिम व बनीन व यजअल्लकुम जन्नातिम व यजअल्लकुम अनहारा। तो बात यह है कि इस्तगफार हमारे बहुत सारे मसाइल का हल है, और इसकी वजह भी समझ आती है। ये कोई जादू की कुड़िया नहीं है इस्तगफार होना, बल्कि इसको समझने के लिए अगर आप देखें कि जैसे हम पे जो भी मुसीबत आती है ना, वो हमारे किसी गुनाह की वजह से आती है। सूरह शूरा में और बहुत सारी जगह आता है, मफहूम खुलासा यही है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन इल्ला बिमा कसबत अयदीकुम। तुम पे जो भी मुसीबत आती है ना, ये तुम्हारे अपने ही हाथों का किया दरा है। मिसाल ले लीजिए, मैं अपनी मिसाल ले लेती हूँ कि मेरे गले में तकलीफ हो, अगर अब ये मुझ पर तकलीफ आई ना, मुझे क्या करना है, इस्तगफार करो। चलो मैंने कहा इस्तगफार कर ली, लेकिन इस्तगफार का गले को ठीक होने में रब्त क्या है कि मेरे जो गले में दर्द हुआ ना, ये मेरे किसी और गुनाह की सजा में हुआ था। जब मैंने इस्तगफार की तो मेरा वो गुनाह माफ़ हो गया अल्लाह की रहमत से, और जब गुनाह माफ़ हुआ तो उसकी वजह से जो पकड़ हुई भी थी वो माफ़ हो गई। तो लिहाजा ज़रूरत है इस बात की कि शऊर के साथ गुनाहों की माफ़ी मांगी जाए। एग्जैक्टली वो लफ्ज़ भी मेरे सामने आ गए, हज़रत उमर बारिश की दुआ करने के लिए निकले, कहत का दौर था और सिर्फ इस्तगफार पर इक्तफा किया। लोगों ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन, आपने बारिश के लिए तो दुआ की ही नहीं। फरमाया, मैंने आसमान के उन दरवाज़ों को खटखटाया है जहाँ से बारिश नाजिल होती है। फिर सूरह नूह की ये आयात लोगों को पढ़कर सुनाई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि शऊर के साथ हम तौबा इस्तगफार करते रहें और अपने गुनाहों के कांटों को चुन के अल्लाह ताला की रहमत को बुलाएं, क्योंकि हमारे सबसे बड़े दुश्मन जो हैं वो गुनाह हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुनाह के पीछे नेकी को लगा दो, ये तुम्हारे उस गुनाह को मिटा देगी। इससे भी पता चलता है कि जब गुनाह बहुत सारे हो चुके हों ज़िंदगी में, तो फिर बहुत सारी नेकियों की कोशिश करनी चाहिए। और एक इस्तग़फ़ार तो अल्लाह के नबी ने भी सिखाया हुआ है, सैयदुल इस्तग़फ़ार, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी, पढ़ते होंगे आप लोग। सैयदुल इस्तग़फ़ार के नाम पे किताबों में मौजूद है, हसनुल मुस्लिम में अगर आप देखें तो आपको उसमें मिलेगा, प्यारे रसूल की प्यारी दुआओं में भी ये मिलेगा। इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, सुबह और शाम एक एक दफ़ा, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी। आप लोगों के पास है या मैं बोल दूँ? जी मैं एक तो सिर्फ इसलिए बोलती हूँ कि चले रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो कोई बात में भी अगर इसको दोहराना चाहे तो दोहरा सकता है, लेकिन फ़ायदा इसका इतना ज़्यादा है कि सुबह पढ़े अगर कोई इंसान तो शाम तक अल्लाह की रहमत से फरिश्ते जो हैं वो उसकी दुआ के लिए शामिल हो जाते हैं, और वो उसके लिए दुआएं करते रहते हैं, उसकी मग़फ़रत की दुआएं करते रहते हैं। और इसी तरह अगर कोई शाम को ये पढ़ लेता है तो उस वक़्त भी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की तरफ से इसी बात की खूबी दी गई है। और मैं तो जब तक ये पढ़ूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं इनसिक्योर हूँ, जैसे सुबह और शाम की दुआ में भी आते हैं ना, और अलग से भी पढ़ लें तो भी अच्छा है। जी अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वादिका मस्ततातु أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اسکا ترجمہ ہے، اے اللہ تو ہی میرا رب ہے، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تونے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں جس قدر طاقت رکھتا ہوں، یعنی جتنی میری طاقت ہے میں اتنا ہی اس وعدے پہ قائم ہوں. میں نے جو کچھ کیا اس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اپنے آپ پر تیری نعمت کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، پس مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص یقین کی حالت میں اسے شام کے وقت پڑھ لے اور اسی رات فوت ہو جائے وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو صبح کے وقت پڑھ لے اور شام تک فوت ہو جائے تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اسی انداز سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں دن میں 70 سے زیادہ بار استغفار کرتا ہوں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ استغفار سے صرف گناہوں کی معافی نہیں ہوتی، اللہ کی نعمتوں کا حق بھی ادا ہوتا ہے. جب آپ کو لوگوں نے کہا کہ آپ کے تو اللہ نے سارے اگلے پیچھے گناہ معاف کر دیے ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں اور اتنا استغفار کیوں کرتے ہیں، تو آپ نے کہا کہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نعمتوں کا حق بھی ادا ہو جاتا ہے اسی طرح سے. اللہ اکبر. اور لوگوں کو مہلت بھی دینی چاہیے، اگر آپ دین کی بات کرتے ہیں اور لوگ ایک دم آپ کی دعوت پہ عمل میں آگے بڑھتے ہوئے نہیں دکھتے، تو ان کو تانے نہیں دینے چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ان کے دلوں کے اندر اپنے گناہوں کا احساس بڑھانا چاہیے، نہ کہ آپ خود ان کو تانے دینے لگ جائیں. چلیے اب آگے چلتے ہیں. جو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعوت کے اندر جو چیزیں تھیں اس کا تذکرہ ہو گیا، انہوں نے کائنات کے اندر سے نشانیاں دے دی. یہاں جو لفظ بسات آیا آیت نمبر 19 کو اگر آپ دیکھ لیں، تو اس میں بھی ایک لفظ رہ گیا تھا، واللہ جعل لکم الارض بساتا. تو بسات کا لفظ با سین توا سے ہے، بسط کہتے ہیں پھیلانے کو، بچھونا. دیکھا جائے تو یہ زمین ایک بچھونے اور ایک بیڈ کی طرح ہے نا، اس کے اوپر ہم چلتے پھرتے لیٹتے ہیں. اور سبولن کا جو لفظ ہے آیت 20 میں، یہ سبیل کی جمع ہے، سین با لام اس کا روٹ ہے، سبل سبیل راستے کو کہتے ہیں، کھلے راستے کو کہتے ہیں. اور فجاجن کو تو ہم دیکھ چکے، فا جیم جیم اس کا روٹ ہے، دو پہاڑوں کے درمیان کی جو کشادگی ہوتی ہے اس کو فج کہتے ہیں. سورہ کہف میں بھی ہم یہ لفظ پڑھ چکے، فجوہ، وہم فی فجوتن،